Bale. Diputazioan bezala. Eh? Diputazioan bezala. Hortik hau da, hori hori. Ba, esplikatzi zuet lanaren helburua, pasan izun gidoia, eta horrela. Hor azkenean asmoa da, Bakaljauren pixkat arkeologia digitala egin, eta pixkat Bakaljau izan zen komunitate digitala deskribatuz eta jasoz komunitate digitalen teoria bat egiten astea. Ez dago ona, gaur egun. Hau da, antropologian eta ez, soziologian eta komunitateak lantzen dira, baina komunitate digitalena, humanitate digitaletik ikusten da, badela zerbait. Ez, eta bueno, lanketak eta egiten nahi die toki askotan, baina Euskal Herrian ez dago komunitate digitalen inguruko bat ere lanketari zero. Orduan, lanaren helburua da, zen lanak ere dauka, zen denboran da, enaiz batzen zen, baina kredito gutxi, osea, hogei orduko, berrogei orduko lana gehienez. Kreditu bat. Kreditu bat. Bai, olako, bai, edo bi, uste, diela, bai. Dena, aurkezpenarekin eta denarekin, orduan ere alkantzea limitatua, baino HG gunearen eta UEU-ko gradu ondokoaren asmoa da, pixkat lan hau balio izateak gero etorkizunean lanketa hilduak izan daitezkenak eta pixka bat irekitzeko. Orduan, nik egin deten proposarena da, Bakaljau zehatu, deskribatu, jaso, gelditzen dena edo eta aldena berreskuratu, nolabait. Gualgu egune batean, egoi ez da egin behar lanerako, egin behar dena da, esan, ba, komeni litzake egune bat eukitzea, ujasotzeko, edo etzi erabili, edo, bueno, hori lanean proposaren batzu botako ditut, ez eginak, baizik eta proposarenak. Baino jasoketarekin batea, asmoa da, teorizazio maila bat egiten astea, komunitate digitalen inguruan, eta hori lotuta, hau ez, ziberaktivismoarekin, aktivismoa, ez, gaur egon pixka bat igual, momentu batean igual, ez, presenteago zeuden kontzeptuak eta bide honetan, ez, batez ere segurazki zegen, interneten, ez, zentralizazioarekin eta galtzen edo pixka bat delituena, bueno, erdi bide batean, eta nolabait egiten dena aurre analisiare da edo aurre zea, ez dagoela horren batere jasoketarik, zero ere. Ez dago esterilizazioa, ez, praktiken jasoketa. Orduan asmoa da proposatzea HDG guneari lan honekin Bakaljau ezagutzeaz gain praktiken jasoketarako bide bat eta metodologia bat eta komunitate digitalen edo ziberaktivismoa antolatuaren Euskal Herriko nolabaiteko ikuspegi teoriko bat. Hori da asmoa. Orduan berezitasunetakoa da ere lanketa hori egiteko planteatzen den metodologia ere berezia dela. Hor, humanitate digitalek hobesten dute bestela ere bestelako humanitatetan ere badagona, baina humanitate digitaletan bereziki ikusten da beharrezkoa nolait ikerketa prozesuen barrutik egitea. Osea, ez, prozesua bizi duten pertsona beraiek edo pertsona horiekin zuzenean lanketa eginez, ez, askotan... Zeran participazioan edo rato zer bai, baina... Bai, bai, bai, bai. Se te está poniendo el cogote, mi niño, que... Esto es del domingo. Sí, sí. Bien. Garte. ¿Cuándo pasa, vale? Bai. Orduan... badago grounded theory zenadun, osea, ikerketa metodo bat esaten duna, ez, elkarrizketetan eta parte hartzaileekin beraiekin teoria sortu daitekeela, ez? Bestela beste ikuspegia da, ez? Hoiek egiten dute eta guk akademiatik teoria egiten dugu. Eta plantean du hau ez da hori da, ez? Ikertzaileak elkarrizketatuekin edo parte hartzaileekin batera egiten dute teoria. Nahiko komplexua da eta nik oso modu simplifikatuan ekartzen dut. Orduan, asmoa da Bakaljauri buruz hitz egitea eta hori ez, komunitate digitalen inguruan izan daiteken teoriari buruz. Bale? Orduan, batez ere hasieran izango da bakal jauri buruzko solasaldia, eta gero gehiago plano teorikokoa. Orduan, lehenengo galdera oso oso irekia, zer den edo zer izan zen bakal jau, nahezun bezala hitz egin gainera, en presente edo en pasado. Bai. Bakal jau izan zen ideia mito baten sorrerarekin batera, komunitate bat eraiki nahi zuen mito bat, mito berri bat. Ba, erabiltzen zen zea zan, analogia zan, euskal arrantzaleak Terranovara zihoaztenean edo han inguruan zegoen irla baten zea mitoa bera esateko interneten 21. mendean edo bueno, momentu horretan ja bai, 21. mendean eraiki zitekela errealitate, bueno, internet bera analogia bat zen horrena, ez? Osea, bakal jau irla, etzan mapeta, bueno, mapetan agertzen zen, baina berez ez existitzen etzen irla bat zen. Internet, zerbait intangiblea bezala irudikatzen genuen hori, zerbait tangiblea bazela irudikatzen zuen mito bat. Osea, zerbait iaia materiala bezala edo sortzailea bezala. Hala, virtual eta fisikoaren exactamente hori. Horren austura bat, austura bat. Edo inkluso orain esango nuke virtualaren benetako zentzua. Hau da, virtuala oraindik ere intangible bezala irudikatzen da askotan, esa hori virtuala da edo ez dakizu virtuala da, virtualanetzako da erreala izateko potentzia. Orduan virtuala hori da, azken finean ensaiatu ahal izatea etorkizuna izan daitezken beste realitate batzuk, eta hori izan bakal jau. Momentu horretan igual horrela ez esan da, baina uste dut hasieratik presente zegoela. Eta pixka bat zehaztu ezakezu, noiz sortu zen eta zei bilbide izan zuen? Bai, a ber, hori oso zaila. Bueno, orduan zuri mito... datorkizuna. Bai, bakal jau, irla hor, mito bat sortzen da, mito hori da irlarena analogia internetekin eginda, errealitatea, eta hori kontatu duan hori zea, duan biltzen da jende talde bat, 2010 ola buelta hortan izango zen. Eta, bueno, baita ere sortzen da olako, ez, redaktatzen da hori, pixkat mitoaren ezaugarri bat, moneta baten ideia agertzen da, bai, zerbait simbolikoa bezala, moneta propioa, zen analogia bat egiten da, ia, nazio batekin edo estatu virtual batekin nola baita esateko. Moneta ditzen zen badoka mairu, ez zan inoiz moneta bat bihurtu benetan, izan zen txapa bat. Eta baita ere himno bat, 27 zapatak egin zuen himno bat hilotuta dago, gero gaina bat hausean eta podcastean erabiliko dugun himnoa izango da. Bueno, da, Jose Mari Zapatalari zearekin, doinuarekin, ba hori, sarei buruzko mitoa josten duen olako abesti bat. Orduan, hor jaiotzen da, jende talde bat biltzen gara, eta helburua hori, komunitate bat eraikitzea bazen. Osea, mito batetik hasi, baina helburua bazen lotura sendoak eraikitzea, hortik eragiteko, gauzak egiteko, eta bueno, nahi genuen hori irudikatzeko. Hau da, interneten eta euskeratik ere, euskeraren, osea, kultura, parte kulturala ere bazokan, edo parte nolabait, euskeratik interneten eragiteko, baina ez euskara, baizik eta euskaratik. Euskara, oso noski, aktivismoa egitea, bai, baina komunitate horrek ba, loturak sortuz, ba, edozein proiekturi aurre egiteko moduan jartzea, hori izan ideia. Eta ze ibilbide historiko edo izan zuen? Ba, historikoa gure duta? Bai. Bai, gaur egun aino edo desagertu zen arte edo zuk bueno, ikusten nintzako, bere, ba, difusio, osea, difusoa da, baina sareak daukan difuso puntu hori oso interesgarria. Komunitate ertxia zenean edo komunitate nahiko trinkoa zenean hor sortu ziren ekimen ezberdinak, bat izan ziren, ba, ben, gaur entzun ahal izan dugun izaldi hori, baina beste, baina garantzioa da bertak sortu ziren harreman horiek eman zituztela gero beste proiektu batzuk. Ahi ez, horietako beste bat, izan zen Bloksobita, eta gero BBU Bakaljau Bloksobi deitu geniona, Zarautzen izendatu genuen horrela, eta izan ziren komunitate intentzionalak edo ikasketa komunitateak. Nun, erdian jartzen zena zen, bueno, internetez blogak egiten ikasi nahi dugu, jar gaitezken elkarrekin, eta ez dugu dependituko ba, handi hoien hoietaz, ez? Egingo dugu gu gurea. Horren, denek ikasten zuten puntu bateraino, konpromiso maila ezberdinak, eta hori uste eta arrakastatako bada, konpromiso maila ezberdinak onartzen ziren, baina momentu batean sozializatzen zen jakintza hori eta ezagutza hori. Ben, denok bukatzen genuen blogtxo bat izaten, edo denok genekin gutxi gora bera blog bat zerotik sortzen, hori izan zen blogsobieta. Izan zen lehenengo partea, gero blogsobietak ere ukizuen bere garapen bat, nik izango nuke horrela eraldatzen dela, eta status.blogsobi sortu zuen, bere sare sozial propioa, momentu horretan, ba, orain Mastodon bezalakoa dena, baina aurretik ba, beste protokolo irikietan oinarrituako zea bat. Hor, irikitzen da pixka gehiago eta jende, beste jende mota bat ere agertzen da, eta hor, urteak... Listo. Grazia, segitzen du? Bai. Bueno, urteak aurrera joala, ba, pixkat difuminatzen hasten da, baina gero hor zeuden erlazio eta harreman horiek eta komunitate trinko horiek agertzen hasten dira pertsona berak, pues beste komunitate batzuk sortzen. Eta ez da kasualitatea, esan nahi, orain arte ere mantentzen dugula harreman pila bat, pues, naroarekin, ez dakit, beste gero 27 zapata, gero, bueno, pues, hor dauden jende guztiarekin. Batzuk desagertu dira, baina harremana mantentzen du eta ez da kasualitatea nolabaiteko haziak direla, ez? Beste toki batzuetarako hazia baino, ez dakit, taiz boladores. Orduan... Tolo aita izan da, Nahi, ondo borratu. Gale, gale. Gero, bialiko jogu mezu bat. Orduan, desagertu baino, osea, bizitza bat dauka, esan daiteke, baino desagertu baino egiten dena da, osea, du, zabaldu, bai, bai. Ez? Oitako, a ber, eta gero, errealistak izan da, talaio sortu jaietzen da. Osea, talaio zen, osea, atal, bakal jauren, atal sozioekonomikoa nola baita esateko, horti jaietzen da puntu batean, harreman horietatik. Osea, komunitate digitalen, osea, konzeptualizaziora junez, horra bi gauza aipatu dituzu bat, harreman, osea, ez, estu eta trinko eta, ez, ez da nola izendatu zuen, zuk esan zure hitzetan, trinko eta, osea, ez, osea, sendo eta, ez, ahulagoen paradigma hori dago, interesgarria izan daitekena, eta bestea, nola baita aziaren ideia hori. Uste duzu partikularra dela bakal jauren kasuan, edo eraman dezakegu ikuspegi orokorrago batera. Nik uste bai, ez, bueno, hori da ja urtetako historia. Ez hori, netzako komunidade sendoetan eta harreman sendo horiek eraikitzen direnean sormena gehiago lantzen da eta dago denbora gauzak sakontasun batez edo zea batez egiteko, baina hori atera behar du hortik kanpo. Eta hori lotura harinen bidez eta beste erabateko harremanen bidez sozializatu egin behar da. Eta sozializatze horrek dauka izaten du arrakasta. Batak bestea behar du, biak behar dira. Eta gero esango genuke behar duena inkuso hirugarren esfera bat nun zure antzekoak diren, baina ezberdinak diren aldi berean pertsonak batuko diren. Eta hori metakomunidadearen ideia hor dago, nolabait ez dana ez, identitarioa da, baina ez da identitarioa nik ezagutzen zaitut, baizik eta nik egiten duzun horrekiko atxikimendu maila badauka. Orduan, netzako komunitate horietan, ba, esan du da, konpromiso mailarekin zer ikusi dauka. Konpromiso maila estua eta trinkoagoa denbora dedikazio bat dago, eta gero, kanpora begira baina, dago beste maila bateko komunikazioa, arinagoa, baina ezinbestekoa, zen hemen arrakasta dago, baldin eta zure ideiak sozializatzen badira, era batea bestea. Izan daiteke, zu proiektu aktivista batean, helburuak lortu dituzulako, eta hori da arrakasta bat, zen hori izan jarri zenuen planoa, baina beste bat izan daiteke beste batzuek kutsatzea. Eta hori izan daiteke ere helburutako bat. Eta gure kasuan mito baten sorreretik abiatzen den komunitate baten netzako helburutako bat bazen kutsatze hori. Eta uste dut horregatik ere lortu zela eta difuso izatea edo desagertu izana edo beste forma batzuk hartu izana hobeto izan da arrakasta ere bada. Diferentziatu daiteke orduan komunitate logika ulertzen dugun horretatik komunitatea nolabait irauteko, ez? Asmo badauka en si. Ta komunitate digitalak igual polinizazioaren ideia edo edukiezake gehiago ere, esan ez dula inbeste inporta irautea beste zerbait sortu badu. bidean ez dakit, eh? Da ideia bat ateatzen zaitena orain, eh? Zuri entzun da. Nik esango nuke mota ezberdinetako komunidade digitala daudela. Denek aman komunea dauzkatela da, konpromiso maila ezberdina gestionatzen da aldirela normalean, baina hori bai, badago nukleo bat, ba, lotura sendoen bidez ezinbesteko duela bizirauteko, baina bizirauteko ere behar du jende, osea, hartu emana kanpotik eta jende berria ere sartzea, osea, egotea oreka bat dagoen jendea eta refreskoaren artean. Orduan komunitate itxia nolabait baztertzen du neurri batean. Puntu batean, ez? Bai. Osea, erreproduzirako behar du etengabeko ezinbesteko da kontaktua beste bai. Jende batekin, obe, jende berriarekin, bai. Edo? Bai, baina gero daude oso espezifikoak, ez da berdina, software komunitate bat edo komunitate aprendizaje moduko bat edo ikasketa komunitate bat edo ez da berdina aktivismorako biltzen den komunitate bat, zen adibidez eta gero dago dena kutsatuta dago edo egontzan kutsatuta, orain pixkat argiago daukagu igual, baina kutsatuta egontzan ikuspuntu komunitate digitalen ikuspuntu anglosajoi batetik, dun komunitatea da tresna baten inguruan edo zerbaiten inguruan biltzen den jende taldea. Eta hori ez da guretzako ez da hori komunitatea. Osea, hemen balima dago ekarpen teoriko bat izango dut, baina da praktikatik da hemen ez dakigu batzutan beharretik, beste batzutan grinetik, beste batzutan ez arrazoi ezberdinak egon daitezke, hemen komunitate digitalak eraiki direnean izan dira lotura sendoagoen bidez. Ez tresna bat dagoelako eta tresna horren inguruan sortzen dana deitu aliogula komunitatea. Zen hori banala da, banala da. Osea, Twitterrek ez du komunitate bat sortzen. Twitterreko batzuk akaso komunitate bat sortzera iristen dira. Tresna erabiliz, baina ez da Twitterren komunitate bat, ez? Tresnaren komunitate bat. Eta nik esango nuke eta guaztu intzait, zen uste inkuso prekuela da interesgarria. Da, Bakalhau sortu, Bakalhau posible izaten da blogsfera sortzen delako, edo blogen estanda gertatzen delako, eta hor sortzen diren eztabaida kalidadeko, eztabaida direlako, eta hor lortzen diren eztabaida dijoaztelako nolabaiteko banalidadetik, banalidade badaude, eta ondo daude, zen hori da ere nolabaite esateko lubrikantea, baita jolasa eta lubrikantea, baina sortzen diren eztabaidak eta dira askoz ere interesgarriagoak, eta hor egiten diren, bon, detektatzen zu pertsona bat interesatza izula, beste bat, eta horrean lortzen, eta gero hori, ematen zu plano fizikora, osea, plano fizikora edo plano komunitariora, eta hortik sortu izan zirelako harremanak, eh? Vale. Horrekin, hori netzat oso garrantzitsua, baina bi esaten naizen hau, baina bi esferatan ez kokatu, bata, ze testu inguru historiko gertatzen den, Bakalhau edo identifikatu ditzakegun beste komunitate digital batzuk sortzeko, bai teknologiarekin lotuta, baina baita sozioekonomia edo Euskal Herriaren egoerarekin lotuta. Aber hor nonbait kokatzen dezun, bale? Eta bestea da, justo hain esaten nahi zinen hau da, Bakalhau sortzeko ze aurreko proiektu daude, ze blogosfera aipatu duzu, baina igual izendatu ditzakegu proiektu batzuk referentzia izan daitezkeenak honetarako, zergatik ere galdetzen dizut, interesgarria litzakelako genealogia sortzea eta ikustea ze proiektu ikertu beharko liaken, ez? Igual desagertu diena batzuk, igual jarraitzen dutenak. Horan bi plano, bat historiko sozioekonomiko pixka bat orokorra eta bestea gehiago komunitate digitalei lotutako, ez? Harreman historikoa edo. Ez da erresa, galdera. Naiz unetik hasten gea eta sozioekonomikoa baino nik uste eragina daukala, baina ez duela balio gehiago da garai teknologiari lotutako garai historikoa 2008-2007 ingurune hori nun agertzen dira ja oraindik dago internetaren bueno .0 izan den, bai, ez lehenago .com garaiko horren porroto ostean izan zela interneten entonces irakurketa nolabait superpositivista de tecnoutopista batetik, ez? Eta lehenengo gara izan zen .comena horren frakasoa, lehenengo merkantilizazio eta zentralizazio saiakera potentean, non diru asko inbertitu zen atariak, portal hori sortzen eta hori. Eta horren ostean dator garaiban, duen agertzen dira blogak, eta berriro ere dago nolabait euforia puntuan un jendeak badauka ez bere erabideen eta zearen logika hori hartzea eta kontrola eskuratzearen informazioaren kontrola hori ideia, hori eta banatua gainera eta bar garai hori hortan bai eta izan aurrekariak dira indimediak niretzako. Baina indimediak eta baita ere antiglobalizazio garaiko orduan hor lotuko nukenik hori da, hor lotuko nukenik eta ja igual Europara eta Euskal Herriera nolabait ez, hacker horia. Mugimendu politikoa etortzen den momentuan eta hori da hackibismoa Bilboko jaklabak, jakmitin ezberdina gertatzen dira hor ere euskaldunak badaude, hasieratik tartean Italia eta Espainiako jakerrekin harremana dago eta hor sortzen da kultura bat ere dagona hori, esango nuke, puntu batetik eta oitako batzuk, nolabait, euskararen eta euskal kulturaren ingurunean euskara interneten bas, libre, oza, libre ez existitzen jarraitu behar duen horretan aktivismoa izango da oso fuerte, 2008an bueno, esango dugu euskara sortu den eduki gehienetarikoa sortu zen garai horietan, epe horretan. Gero edabideek hartuko zuten, edabideak izan ziren oso kritiko blogekin hasieran, gero integratuko dituzte reakzio puntu batekin, gero zutabe bezala integratuko dituzte asko eta horrela denbora pasatzen da, baina oso kritiko eta horrez eztabaida ziren zein den informazioaren mediazioa mundu banatu batean, ez? Eta orain bizentralizazio prozesu batean gaudela, azkenean sare sozialen bidez banatzen dena kontsumitzen dugu eta hori berriro dira edabideak eta oso gutxitan dira referentzia hori. Orain bi hori eta bestea zein klabe horregon ziren ziberaktivismo momentu oso potenteak. Oso potenteak, indimediaren lotutako asko dira, baina gero greba orokorra, ere bai. Ziklo sozioekonomikoakin lotzen da, bai, kasu horretan, bai. Ez? Greba orokorra, eta... Bai. Blogen sareak, ez? Blogen sareak, bai. Eibar, hor bai. Badu beste komunitate batzuk, beste eibar.org komunitate pioneroa bezala, ez? Identifikatu daiteke, gero horre sustatu ematen du, ez? Bai. Blogariak.net, Kodesintax bera ematen du. Kodesintax, bai. Ez? Esan ez. Hor badago ere. Hor beste hiloa, eibar.org enpresa sortzen du ekonomia. Bai. Bakaljau sortzen du, ez? Eta Laio singurua eta bai. Ekonomia ere hor badago irutzen zait, eh? Hoi da nere iritzia, eh? Baino nolait ziberaktivismoak ere badaukala, ez? Dimentsio sozioekonomikoa, bai. Bueno, batzuk juten dira aruntza, orduan igual ez da berdina, baina handi jaiotzeak ere kondizionatuko zaitu ez dut esango bizitza osoa, baina nik esango nuke gaur ere, ahi ez gure adibidea ez jartzearen, Kodesintas ikusten badizu, Kodesintas ez da enpresa arrunda egite dituen gauzak ere badaukate ikuspuntu sozialagoan naiz eta ez kooperatiba bat izan eta egunean behin sortu izana bera logikarrekin lotzen hori da horri batean, ez? Da hori, kasu honetan euskara eta teknologiak lotzetik edo lotu nahi izatetik. Vale. Hor, ardatxo bat gelitu zaitola ez deguna aipatu, eta Bakaljauek badu puntuan, nire ustez, interesgarria komunitate digitaletik egiten duna, eta da, pixkat, teknologia eta pentsamendua batzen ditu, ez? Esena, ez die bi gauza disoziatuak askotan, ez, gertatzen, ez ikuspe igual liberalago batetik, ez, separatu nahi da, ez, pentsamendu, ez, filosofiko edo politikoa eta teknologiaren edo zientziaren garapena eta hor goatzen naiz Bakaljau bat zeukala ardatz bat, ez? Bi hoiek hartzen zituna eta biek landu behar zitula, ez? Horri buruz pixka bat hola bai. Azaltzeik. Hori, ba, eske pixka puntu hori da erabiltzen genuen irudia zen humanidaden edo zera, ezagutzaren edo pentsamenduaren hildoa eta zientzia eta teknologiaren hildoa ikusten zirela edo momentu batean zirudien ezin zala bata bestearekin tratatu eta betiko uste Bakaljauen jaiotzatik dagoen gauza bat ez dala kasualidadea da teknofobiari ere puntu batean aurre egin nahi dion zerbait bada. Orduan, bi gauzak posible direla eta uztargarria direla pentsatzen duen mugimendu bada. Orduan, hasieratik dago bi horiek batzearen alde eta horiek proiektatzearen alde. Horretarako egingo ditu egingo dituen ekimen ezberdinak. Ezberdinak, izan daitezkela batzu gehiago pentsamendukoa, beste batzu teknologikoagoak, edo baino, beti tarteko edo kritika teknologikoa. Bai, hor vektore hori irakurtzen genuen bi gezi, ez? Eta erdian gelditzen zen vektore hori dukatzen genuen. Komentatze, kuriosoa delako, baino, humanitate digitalak 2010-eko hamarkadan zehar definitu dira. Ez lehenago. Eta justo, humanitate digitale planteatzen dutena da hori. Bai, hori da. Zena, ez? Eta bien ez dagola disoziazio bat baizik eta, ez? Eta ikerketarako orduan eta lotzen dela beti digitala, ez? Bai. Humanoarekin, ez? Zena, ez? Horain post-humanoarekin igual esan. Bai, eta objektuekin, eta, bueno, ez? Baina, bueno, ikuspegi hori behintzat hasieratik jasotzen du, bale. Hola, balorazio pertsonal bat, zure parte hartzearena Bakal Jaun, zein izan den zure parte hartzea, eta horrek zein ibilbide nora eraman zaituen. Lehen aipatu duzu gauzaren bat, baina orain gehiago pertsonala, osea, bibentziala. Bai, noizako, eraman nau, orain pentsatzen egotea gauza hori inguruan beste esfera batzuetara. Arlo sozioekonomikora, baina gizartearen perspektibara eta sasaren pentsamendu honek baliogarria, era honetako pentsamenduak adibidez dago autore bat Damon Zentola deitzen dana, ikertzen ditu Damon Zentola. Damon, uste. Abiatuko dugu Zentola. Bera komunitateen lanketa eta baita ere arlo soziologikoan eta oso ikerketa interesgarria gero badaude, hor autore pila daude, nik egiten dut holako genealogia bat. Nire aurkezpen mitiko horretan, hor daude autore pila bat. Orain gehituko nituzke Rosie Braidotti, Haraway eta ez dakizen bat gehiago, emakumeak ere bai. Eta oso interesgarriak, baina nahi eraman nau horretaz bizitzea edo horretan bizitzea, zen ez dakit nagoen. Marxista relazionala ia esango nuke nire buruari kasu honetan, baina baina hor, eraman nago horretan, eta netzako izan da nire bizitzan gauza benetarako bat. Eta ja, pixka Bakal Jaurekin, ez, bukatzen juteko eta pasatzeko ja itzein ditugu, geroko galdera asko eta gauza asko agertzen dira, baina pixka Bakal Jau definitzeko, ez, ekimen ziberaktivista bada, kolektibo informal bat, komunitate digital bat, dena batera, nun, osea, nola bait definituko zenuke Bakal Jauren izaera? Komunitate bat izan zen, ekimen ziberaktivistak bultzatu zituen, eta orain da, norbanako ezberdinak antolatu dituzten beste komunitateetan, bueno, bertan daude, Bakal Jau osatzen zuten pertsonak, komunitate sustatzaile ere izan da. Nola baita, evangelistak edo bihurtu dira. Aurre komunitate bat bezala edo. Hori da, bere misioa ez dakit emantzat edo fragmentatzen denean, ez da haustura hori ez da gainea gaizki hartzen, ez dago hausturarik, esan daiteke da naturalki zabaltzen den gauza bat eta horrek gainea ematen du. Orduan izan zen komunitate bat, ekimen ziberaktibistak sustatu zitu eta gero bukatu du komunitate ezberdinen jaiotzan parte hartzen erabatea bestea. Eman ditun emaitzakola azkar batean zerrenda moduan, ez du genealogia bat izan behar, osea, bira, hau, nirek uste, Bakal Jauren ondorengoa dira modu batean edo bestean. Bai. Ziko nahi zugaratzetik, hola? Bueno, a ber, nik uste Wikipediarekiko harreman bat egondala hor hasieratik eta gero bukatu duela hor dinamika bat sortzen Wikipediaren guruan, blogen sorreran eragindu zuzenean, bai blog pertsonala sortzen edo inkluso, bueno, ni garai honetan egon Elurneten eta blogaria.net jaiotzen da pixka bat ideia hau jende gehiago hori iristarazteko helburuarekin. Euskarari lotutako zenbait ekimenen oinarrian egonda, interneteko zenbait ziberkampaina, euskaraz ez dakiz sortu, hor egon ziren momentu batean estanda bat web.0 garai deitu genion horretan, ba oraindik ere handiek oraindik kapitalizatu ez zuten momentu batean sortu ziren adibidez Euskaltube, Bildu, Zabaldu, eta hor ez zuzenean, baina bai, erlazionaturik dago, ziberkampaina ezberdinena, greba orokorran inguruan ere bai, baina zehatza, oza, konkretuki, hor sortu zen estatus hori, eta momentu horretan sare banatu, protosare horiek eraikitzen lagundu zuen, eta bai blogu sobieta eta blogen inguruko fenomeno hori guztia. Eta talaioz. Eta... Zer baita ez duko dute. Bai, bueno, hor gehiagora, talaiozetik gehiagora jun gintezke, ez? Claro, talaioz nahitzako limitea da. Bai, baina hortik olatuko, bezak zer, ez? Inkluso, tengoan esaten nun, ueurekin dagoen harremanetik ere, HDG gunea existitzea ere. Ez que talaiozetik, ja, baina hartu beharko menuke talaiozetik eta esan. Bai. Olatuko, orduan. Bai, adarroiek ez, azkenean da... Nun bukatzen da gauza bat, nun bukatzen da. Argola bat, eta gaina interrelazionatua, ez? Bai, zen esatea Goiener. Bai. Pues orain de repente naroa Goienerren dago, bai. Ez? Eta zergati dago harreman hori, eta nola bukatzen du. Zartxuaga dago ere Goienerren. Zergati dago txerren hor, eta kit. Hori, sakonago ikertu litekela ere, ez, efektu espansibo. Bai. Hori baino, bueno, beste zebaterako gelitzen da. Hor, ja pixka teoriara, bueno, ez azken galdera, eta Bacalhauen informazioa badago. Bueno, gaur, bilatzen egon ondoren, dago archive.rgen marabilloa da, eta badaude gauza batzuk. Badago status.neten kopia badaukat, dago nire zerbitzari batean, zaki zenbat datu dauden eta berreskuragarria den sikiera, osea, ez dago, osea, berreskuratu beharko bagenuke, arazoak izango genituzke, beraz, esango dugu hor dagoela gauza bat, baina ez daki zen puntu eraino dagoen. Eta gero blog sobietak ere, bakoitza bere bidea egin zuen, dago beste zerbitzari batean, ez daki gula nula dagoen, hori galetu, Asier Artxuagari galetu beharko genioke, baina egon daiteke, egon liteke, mantendu izan bagenu amapiko urte pasatia, eta orduan igualez, bai archive.rren aurkituko ditugu gauzat, baina orokorrean ez dago guztiz jasoa. Zaila. Ta, zentzua hauka arkeologia egiteak berreskura hortik zen, amabi urte ematen du ez dela ezer, baina digitalean ja abismo bat da, ez? Eta archibo digitalaren ikuspegitik denbora asko da. Bauka zentzua saiatzea dagona gordetzeak eta hori berriro eskuragarri jartzeak edo ez. Osea, nik ez, baina nik relato baten barruan edo egingo nuke, osea, batzutan, esko, bueno, ez diogula, bueno, hori bai, ez diogu digitalidadeare oraindik ematen zentzua, ez dauka, ez zen dena da digitala, eta ez diogu ematen behar duen garrantzia, beraz, balio gehiago dauka paper batean, inprimatu dezuna, azkeneko papera, digitalean dagoen obra bat, osorik dagoena, hori ez ulergar. Berdina hartatu daiteke, komunidade fisik, presentzial bat eta digital batei ematen zaion balioan ere. Bai, baitare. Ulergaitza. Ulertu denez sozialki efimeroa den, bai. Bueno, efimero edo bai. Virtuala den zerbait, balioan ere bai. Maila gutxiago dauka edo maila ulertuta, bueno, hori buruz proposaren batzuk egingo ditugu, baino horra gertzen dena da Euskal Herrian ez dagoela horren. Ez dago. Jasoketarik. Ez dago. Eta igual batzutan egin behar da jaso rauzen, ez dakizu inoiz hori baliagarria izango den, eta gauza batzuk identifikatzen direnean identifikatu, ez dakidan archive.rgen proposatzen duen kaos ordenadua, edo archive.rgen berdan aportazio bat egin eta esan, bueno, babila, webgune batzuk, urtero pasako izkizugu errele batzuk, eta horien jarraipena egin barra, edo, liburutegi nazional horretan, atal digital bat ondo zaindua, baina gehiago da, hortik gero, ustiaketak, komentarioak, lanketak egingo dituen jendeak, ez bakarrik pasadenaz, baizik eta etorkizunari begira zer atera egiteke hortik. Ez historizita baizik eta jakin egin dela erreplikatzeko, edo ez, erreplikapenaren ideia hori ez, oso digitala bere aldetik ere. Bai. Eta hor orduan, Bacalhau da komunitate digital bat, ez, komentatu dugu, komunitate digital gehiago egon dira, batzuk izendatzerikola. Bai. Bueno, Indimedia Euskal Herriarena ez da komunidadei digital bat izan da. Bai, prebioa da. Eibar.org Blogaria.neten inguruan etzen sortu komunidade bat, zen zan zure zerbitzua sortzeko, baina hor, batzuen inguruan bai eraiki zirela komunidadeak, eh? Blog batzuen lortu zuten beraien ingurunean eraikitzea, baina hor, Wikipediaren inguruko liberezale... Formalizatua, ez? Bai, instituzionalizatuan hori da. Hori orain, baina liberezale, elkartea... Gero ba orokorren inguruan ere sortu zen, ez dakit justo nik oinordeko zuzena netzako bada. Jakin badakigu adarra ere, ez? Jakin badakigu... Eta horiek, eta gero ekimen puntualak, baina ez dira komunidad, gehiago dira ekimen aktivistak. Egon dira. Gauza baterako elkartzen zienak, igual gaina komunitate horietako pertsonek ere parte hartzen zuten. Normalean izaten zen, komunitate horietako jende bat biltzen zen beste gauza bat eraikitzeko. Hor, edabide mailan izan da ere irratia.com ezin dut aztu, bai? Garrantzua... Irrati libreen inguruko komunidadea, ez? Sustatzaiek... Lehen agotik datorrena, bero digitalizazioarekin ere, ez? Beste maila bat ere, oza, bueno, koordinazio maila bat hartzen du, ez? Baina nik... Bai, patxe bat zelumendi eta zea eta... Baina hor segurazki hil liteke euskal komunitate digitalen historia bastante osoa. Bai, justo bai, ez? EH2.0 ekimena, batzen nahi, zorain, artelekun. Bai, bai, inlitek, oza, gendik badago, horren ezagutza nahiko, gaina nahiko kompletoa. Bai. Egiteko, ideia bat, oza, ideia ireki bezala, eh? Puntu eusen ideia, haren jaiotza, eta nola batzen dira... Bai, asierat igual, ez, nahi eta ez izan ardu instituzionala, esan ezagun, ez? Puntu bat, ateratzen da gero, adar instituzionala, baina hori ez bazan izan. Hor gutxi batzuek egin zuten impulso horregatik eta EH2.0 labore politiko bat egintzerako Iratxez Nahola eta jende honek etzan jaioko. Eta hor, horrekin lotua, iruditzen zaizu badagola horren errelato komun bat? Keba, fragmentarioa da era. Gu badakagu autokontatzen diogulakon kafetan noizean behin, hau? Baina ia da, ez, como cuentacuentos, ez? Hala, Darraiz! Zoizu ben! Malkarriketa bat diten! Lanean! Eta bela zela zai. Ondo, eskazu buleo gobitza. Horrekan orduan ez, lanean zabe. Baina, horrekan orduan ez, lanean zabe. Gero trena hartzeko. Zin da? Hala, hori bai, errelatoarena. Bai. Ez dago. Ez dago errelato. Fragmentarioa era bat eta ez dago. Eta beharrezko iritzen zaizu sortzea errelato bat? Bai, baina arrazoia da Euskal Herriko eta komunidaden eraikuntza segurazki Euskal Herrian izan da euskalgintza eta interneten gehien impacto gehien izan duen ekimenetako bat. Osea, hola, deituta komunitate gintza internet eta digitalidadea mantendu du izan software librea itzuli delako, izan edukiak sortzen egon delako blogetan, edo izan eduki antolatuagoak eraiki dituelako Wikipediaren bidez, edo orain gamer ontziak egiten duen lana, sozializazioa esparro hori edo ikusentzunezkoetan egon den ez dakize. Bueno, horregatik ez balitz, akaso, orain gutxi bali magea interneten, asko zero gutxiago izango bidelako. Eta hor, konturatzen ez bagara horretaz, ostia, eske etorkizuna ez baditugu horrelako komunidadeak, eta komunidade horiek elkarlotzen dituzten mekanismoak sortzen, eta hori ez badiogu gure buruari kontatzen, ba, segurazki jaioko da orain arte jaioen bezala, baina kontatzen badiogu igual, gehiago jaioko da, edo jendeak ukiko du kontzientzia hori de, ostia, ikastolak sortu ziren moduan, ba, igual, komunidade digitalak sortu ziren, baina komunidade digitalak oraindik badaukate, rekorrido bat egiteko aukera handi bat. Ostia. Kontra jartzen zaio, badagoela errelato faltxo bat, esaten duena internetea berandu iristen gehala. Ez? Irutzen zaitenean, kontatzen ez duena gati gaina, nolait, digitalizazioaren prozesuarekin batera joan dela hemen, bai, ez? Komunitate digitalen sorrera, hau da, sortu die, Europan sortu die momentu berdinean, ez? Igual ez estatu batutan bezala prebioa dela, bai, ez? Baina hemen nolai sozializatzen azten denean, badago, ere, badago, ez? Badago, lehenengo webuneak, inkluso BSD-ak, ere, inkluso gertu, oso gertu gontziren, noski iristen dela lehenengo nodo, estatuen nodo garrantzionetara, eta unibertsitate mailako horretan, baina gero, berehala agertzen da hemen, horri... Sakondu gabe, baina izan daiteke euskalgintza badaukala lehenengo jarrera reakzionario bat, eta hortik sortzen dula relato bat, pixka bat, kautoa, ez? Digitalizazioari buruz, eta orduan ez dagoela horren nola egiteko propio bezala asumitzearen joera bat. Eski hor badago zerbait, ez dakiz zer den, eh? Osea... Hor bida, badaude... A ber, badaude, osea, aitzindarietara jun da... A ber, badaude aitzindaria direnak, eh? Bu berre eta historio horiek. Baina gero dago adibidez Kaixo ere, atal.com garai horretan, bueno, ez da jaio zen exactamente hor, baina hortik edaten du. Eta gero politikoki ere badago Basrenet oso oso goiz jaiotzen dana, inkluso interneteko represioaren lehenengo adibideak Europan, segurazki gertatzen dira, Espainian. Eta bortitzenak gertatzen dira, osea, gero DNS blokeoak eta horrela, experimentatzen dira hemen, orduan ezin da esan, hau prozesu, osea, disoziatua dagoela, realitate baizik eta hasieratik gaude, eta hasieratik dago, gutxi edo asko, normala denez, ba, euskera delako, ez? Baina bai, euskalgintzarena irakurketa hori de badago daude bilo, bata da teknofiloa eta beste bat teknofoa. Oa. Eta bata esaten du, beti iritsi gera berandu tokietara eta dago ansiedade bat iristeko goiz, eta horregatik daude pioneroak diren puntu batzuk, eta aldi berean, ematen da justo kontrakoa. Hau ere gure kontra dator, beraz defenditu egin behar gera. Eta horban, bai, egoten dira early adopters moduko batzuk, goiz harrapatzen dutenak edo harrapatu nahi dutenak, izan, hau garrantzua izango da, tasmatzen dutenak, eta beste batzuk, eta aldi berean, asko gainera, izan daitezkenak garai batean, ba, esaten dutenak, honek ere kalte egingo digu, beraz. Nahi, ez, badagolako, disoziazio bat, nik uste, oso potentea den, vanguardia bat Euskal Herrian badago, esan gaina informatika eskolatik, ez, gero gurekin lotuta eta badago hildo oso bat eta komunitatea hauetaz aparte ere, baino ez da hori gelditu den errelato orokorra edo percepzio orokorra, orduan hor... Eta hor, ez bakarrik hizkuntzatik lotzen da pixka beranduago, bai, baina hizkuntzari lotu gabe hemen Euskal Herrian egiten diren ekimenen artean Metabolit Biohack Lab izan zena oso gutxi ikertu da. Hori da, izan zen hor proto horretan gauza asko gertatu ziren. Eta izan ziren izugarrian, gaurraino iritsi direnak, Xabier Barandiaran, Giza Elkartea, bueno, Xagi Tamaider, Hacker Komunidadea, Indie Mediaren sorrera, Txopi, Librezalen bukatuko du, Txopi. Osea, horregin, nik trazatu dezaket... Metabolik. Biohack Lab. Biohack Lab garai horretan. Bai. Gaur erabiltzen hasi den, bai. Ez? Hortik ere lortuko dira, oso gazte direnean ere, David, eta Joseba, Indimedia han sortzen da. Gero lotzen da, puntu, momentu batean, nik, hola, genealogia fashion bat egin nahian edo, lotzen da, irrati libreen eta mediaktivismoari lotutako ekimenekin, puntu batean, Indimediaren sorrera horrekin, fiskat, momentu batean jaiotzen direlako arrosa irratiaren inguruko eztabaidak eta anarkista Euskal Herriko sare anarkistaen ingurutik autonomia batean, baina autonomia oso Gasteiz autonomia, osea, denak elkarrekin zerbait egin behar dugula. Irrati libreen rolloa eta hori. Bai. Hortik. Hola, orokorrian Euskal Herrian sortu den komunitate digitalek berezitasunik badute beste komunitate digitalekiko edo mugimendu bezala antzekotasun handia dituzten lehen bi pista emateizkizute, erantzuteko bat komentatu duzu ikuspegi anglosajoia komunitateena eta berdin gertatu daiteke komunitate digital anglosajoi edo, ez, mediterraneoagoetan. Eta bestea meta komunitatearen ideia. Ere agian Euskal Herrian euskara ardatze hartuta meta komunitate bat sortu izanaren diferentzia kasu horretan. Era bat. Eta bata komunitateen irakurketa bestelako bada. Osea da lotura sendoagoak eraikitzea bideratutako zea bada. Hor kanpo utziko nituzke software libreari lotutako ekimenak ez badira hemengoak soilik. Hau da baldin badira ja maila internazionala. Ba, proiektu oso global mailakoak, ez? Orduan hor badaukate beste egiteko era bat, baina adibidez libresare hartzen badugu, oso lotura sendoak eta transmisioa ziurtatu nahi duen komunitateak izaten dira. Hau da, hor badago, hau da, nik ezin dut utzi sensazio hori, de, nik ezin dut utzi beste batek hartu arteko, nik hor, adibidez, konpromiso maila altu horiek mantentzea dena, ardura kolektibo moduko bat sentitzearena, de, ostia, hau itxi barba dugu, izan dadila, osea, hau beste komunitate digital batzuetan ere ikusi dut, eh? Ez da espezifikoa, baina bai bada, hemen askotan eman hori dena. Baina bestea da, metakomunidadearen ideia horregatik, da horlako komunidade batean, azten zarenean ere, zerbait handiagoaren parte ere, zaren horretan, errezagoa da komunidade batetik besterako ekarpenak egitea, edo inkuso salto egitea. Osa, zu zaude librezalen, baina seguro, ekimen ziberaktivista bat ateratzen bada adibidez Twitch euskaraz egiteko, automatikoki identifikatzen duzu edo badago. Eta hori, eta zerbait handia hori ezin dena, osea da elkar ezagutza badago, baina dago oinarritua gehiago ez, nik ez dakit nola izena okasun eta baina elkar rekonozimendu maila badago eta elkar rekonozimendurako tresna potentena daukaguna hizkuntza da. Oraindik ere funtzionatzen du. Esateko, euskaraz egiten badu guretakoa da, nolabait esateko, Badira beste faktore batzu, baina, bueno, hori da netzako potentea, zen da, komunitate batean egonda ere, salto egiteko edo karpenak egiteko bestetara, errezagoa izan daitekela. Eta komunitate mota ezberdinak egon litezke, ez da lan honen helburua, baina egon litezke, baina, igual hemen euskararen metakomunitatea ere, geografikoki edo harremanen mailan hurbila izatean, horrek trinkotzen du neurri batean ere, esan ez, gaztelerazko metakomunitate bat ez nuke esango existitzen, komunitate asko egon daitezke, gaztelerazko metakomunitate bat badago, nik ez esango nuke, baina ahi ez, anarkisten metakomunitate bat, teknologia eta anarkismoa lotzen dituna badago mundu mailan, segurazki bai, ez, beste modu batera, ez, esan ez, errekonozimenduak zerren baitan ematen dien? Bai, hor igual da gabezi bat, esan daite, igual da autodefentsa mekanismo bat. Meta komunitate horiek ere ikitzea izan daiteke, biratu beharko genuke beste hizkuntza batzuetan gertatzen den edo beste gai batzuetan gertatzen den. Nik esango nuke gauza batzuetan gertatuko dela, baina gertatzen den edo ez baino da gertatzen dela. Hori badakigu. Eta netzako gauza, 21. mendean, baliogarria zegoen gauza da, multiplizidadea onartzen duen mekanismo baten parte garela. Hau da, komunidadeak barruan dituen, baina baitaren normanakoak maila ezberdinetako konpromisoetan integratu ditzaken, zerbait, eta ez dakigu zer den, zerbait, atxikimendu maila bat lortzen duen zerbait dagoela. Eta horrek balio duela, gauza berriak eraikitzeko edo harreman berriak zehatzeko. Hori da netzako, igual, mazke gertatzen den edo ez, segurazki gertatuko da, ezin dugu hain originalak izan. Supervivenzia mekanismo bat inkluso izan daiteke. Baina sortu izanak, balioa eman behar diogu, uste dut hori dela, gehiago. Ja, bukaerara hurbiltzen egia, komunitate digitalek, Euskal Herrikoak, ze instituzionalizazio formetara jo dute? Edo ez instituzionalizatzeatik diluitu edo desagertu dira kasuren bat. Diluitu eta desagertu diferentziatuta, eh? Diluitu da beste zerbait eman dut, edo sortu dut, desagertu da instituzionalizatzen ez jakiteagatik desagertzea. Oso, nolai bat negatiboan, beste positiboa baino eman da, badago formaren bat edo da oso anitza ere, ez? Gizartean beste lekutan gertatzen bezala, ez? Oso modu ezberdinetan ematen da. Ba, da, ari nahi pentsatzen kasutan, eh? Bloxobitan nik ustez hori diluitu indala. Osa, Bloxobita eta Bakal Jau egin dutena da, bere karpin mitiko horretatik beste gauza batzuetan eratu. Ez da zer instituzionalizatu, baino gero ondorioak igual. Ondorioak hori da, eta ondorioak tangible bihurtu ditu. Osa, izan da gehiago komunidade fuerte batetik, baina jakin duena sortzen beste gauza berriago bat. Behar bada hori zalako bere helburua, eh? Behar bada, orduan alde horretatik hori. Baina gero, adibidez, Librezale instituzionalizatzeko jo, bueno, elkarte bada, baina instituzionalizazio mailan asamblea ireki bat mantentzea lortu du, inkluso espazio irekiago batzuk ireki Telegrametik eta hola. Orduan kuriosoa da, baina mantendu du bere izaera asamblearioa, instituzionalizazioa esango dut utilitarioa izan dela kasu horretan elkartearena. Baina ez du bukatu aldi segontzan beste bat, Euskal GNU, izan zala ba, oso personalista igual zalako edo instituzionalizatutan proiektu sozioekonomiko bat baino, esan baita ere ba, diru bat azkar egin eta nahi zuelako igual edo igual oso hori, pertsonari lotuta, harrek ba, utzi zion existitzeari, gaina sortu zuen olako zea bat. Eta gero, aurrerago begira, oraingo saiakeretan, ba, Wikipediak osa, lortu du instituzionalizazio maila batera eta gamer ontziak ere bai. Gamer ontzia oraindik oso goiz da esateko, baina esango dut ba, baliabide asko ere iritsi direnean lortu duela puntu batean hori. Zen bestela jarraituko luke izaten elkarte edo zea bat. Eta gero, eman dira besti, baina ja ez dira ia rekonozibleak zea digital bezala, arlo sozioekonomikotik, bat ala jozu bezala sortzen diren ekimenak edo gaueko. Bero momentuan, ba, frakasatu zuen, gero frakaso baino, ba, hori, ba, proiektu ekonomikoak ez zuen aurrera egin, eta Tantexi izan daitekena ere, eta izan daitekena orain, hori da, artikulazioa. Hori ja, bigarren kapa bat, edo ja, litzateke. Evoluzioa. Ba, ikusten bada, arlo sozioekonomikoan, bueno, izan daiteke kode sintax ere kontatzen badugu, beraiek ez ele badira, gero barnean ia kooperatiba edo, bueno, ekonomia sozialeko egitura bezala gehiago funtzionatzen dute ere, puntu batean, baina dena jundira nahiko parte hartzai eta lurraldeari lotutako ekimenetara. Forma demokratiko edo bai. Zeatara, ez? Bai. Asoziazionismo, baina ere batzutan ekonomiari bai. Batzutan bai. Lotua. Bale. Aipatu ezu, baukazula zera ez, teoriaren genealo, osea, aurkezpenean erabiltzen duzun hori baino ez, egile berriekin eta hori eskatuko izut, bale, jasotzeko ez dizut eskatuko hain, hoin esateko, baino badago ere ez, horren teoria sare, komunitate digitalaren inguruko teoria oso bat jasoen ezakena, baina igual ez dagona horrela enmarkatua edo ez, edela pixka bat, da patchwork moduko bat, adira guri interesatzea izkigun, ez dakit nola esan, autore, egile, ez dakit ze, aipatu beharrekoak, hola, hor agertzen dira, bueno, diapositiba horretan agertzen dira guztiak, berriak, Damon Zentola, orain Rosi Braidotti, Haraway, esango dugu, bueno, hortik dagoela. Bago dependentzia bat pentsaren du honetan, Rosa Joi munduari, adiez. Kontinentala den filosofiari bai, osa esango dugu. Baina azken aldean desplazatzen ari da pixka gehiago mediterraneo dutz, baina puntu batean, bai, baina irakurketa hauek egiten dituztenak dira ere arraroak filosofia mota horietan, ez da, bai. Zira kanonikoak. Estremo edo ez, periferiatik bai. Barrura datozenak. Bai, da? Bueno, a ber, Haraway eta bere... Rekonozitua, baina bere ideiak ez die zentrala gaur egon inundik ere. Eta, bueno, gero, hasta penetara joten bagea, David Ugarte eta Las Indias daude. Vale, orduan, hori ez dakit kontinentala da, baina eta baina ziberpunk mugimenduaren oinordekoetatik datorren irakurketa bada. Eta hori ez da anglosajoia edo inkuso anglosajoiaren kontra egiten duen begirada bada. Mediterraneoagoa eta hola. Eta ezagutzen duzu hitz egiten teoriaz aparte guzti hau ikertzen duen ikerketa zentro horik, kolektibo horik, adiez, ba, Fischer eta hau sortu zuten kolektiboa gondu zen, ez, desagertua gaur egun, baina ere igual xenofeminismoaren badago, kolektibo, ikerketa kolektibo... Bai, Laboria Cubonics. Bai, Laboria Cubonics, CCRU izan zena, Gorbikien inguruan, orain bada Albano eta, bueno, interesatzea izkidan bi autore, Uiar Tamagotxi ekimen filosofiko bat egiten dutenak, igual ekarri behar ditugunak. Baina gero instituzio bezala, daude, etorkizunari lotutako institutuak edo adibidez, Maio Fusterrek eta Woken egiten duten ikerketa gunea. Nola duzena? Dimons, INE irurekin ezak izarreman daukate, baina, bueno, hor dago. Eta gero badira beste batzuk, future studies eta horrelako gaietan, espekulatiboagoa eta horretan dabiltza. Da azkeneko galdera, justo baina aurretik, horrelako zerbait Euskal Herrian sortu liteke, Euskal Herriko eskalan, gero transzenditu ezakena edo ez, batzutan matean nahi eta nahi transzenditu behar dela, ez da ez du zergatik Euskal Herrian ja beharrak izan ditzakegu. Bai, idatzita daukagu, bai. Txerren eta biok. Hoi da, eta zera gile parte, gaur egun existitzen dien zera gile parte hartu beharko luke eta olako zerbaitean. Bueno, handago, da bi buruko gauza bat, da zaintza egitura bat, eta liberean proiektuak aurrera aterako dituen zea bat, eta retroalimentatzen diren mekanismo batzuk. Orduan, da gobernantza nahiko trukulentoa izan dezakeen gauza bat, baina gero baitare ematen dio garrantzia egiteari. Horan bai, pentsamendu gune bat, baina pentsamendu eta retroalimentatzen dituen zaintza eta inteligentzia olako etorkizunen dispositibo bat. Idatzi dago. HDG guneari lotua. Bai. Eske, hor dago, behar dezuen azkeneko guztia. Vale. Bai, baina bueno, horretan. Pertinentzia badago, bai, bai, eta egiteko bai. Gogoa egongo litzake ere. Bai. Eta eragileak badaude, hori ba, ez du lezaketenak. Hor, egin behar dana da, orain, humanidade digitalen inguruan eraikitzen ari diren, ba, ikasketa, ikerketa, eta jende hori ekarri, erakarri, gero dauden agenteak identifikatu, badira gutxi, baina badira, eta praktikara eramango duten agenteak ere identifikatu. Eta hortik... Eta beti lotura hori mantendu praktika eta hori da. Ikerketaren ezinbestekoa. Ezinbestekoa. Eta ez dadila izan betikoa, hau da, ez dadila izan, bueno, igual zerotik sortu behar den zerbait eta praktika eta teoria batera uztartu behar dituena. Ez du balio, nola baite, ez dakiz, zera, ez Miramongo parke teknologikoan dauden ez dakiz zein, eta horri enkargatu, eta ez ez. Zerbait izan behar du, bai, egiteko, baina baita ere pentsatzeko gune bat. Eta baliabidea, bueno, eta Euskara Aholku Batzordearen, eta beti ere ez dugu aztu behar Euskarari lotuta ere nola baita egon behar duela edo badagoela, eta da, Euskara Aholku Batzordea gainera esan du, mandatuetako bada, hau egin inbar dela. Beraz, zenek egin behar duen horretan, netzako adibidez UEU-ren inguruko agent, edo UEU izatea hori sustatzen duena potentea litzateke. Horan, Euskara bera ikusten da, izan den bezala, ez? Honea komunitate digitalak eta jaktibismoa eta ekartzeko arrazoi garrantzitsutako bat. Bai, ba, metakomunidade, baina segurazki da metakomunidade horri zentzua ematen dion, edo elkar errekonozimenduarako aukera ematen duen hori delako ere. Na, igual horti pentsatu da, ezinbestekoa egon behar du lotuta horrek. Beharra dagoelako ere, hori, ez, edo egiten dugu, edo inork ez dugu egingo, ez, beste izkuntzatutan edo operatzen dutenak edo estatalizazio maila daukatenetan, azkenean norbait dago egiten duna, ez, eta... Ba. Ekimen hemen, pribatua, merkatu bat, merkatu bati lotua ez dagoen momentuan, ba, ezin gure. Eta orduan, erantzun bartzaio, ba, merkatua ego presente egonik ere, ba, igual, arlo komunitatetik, komunitarik edo publikotik, edo bien aliantza batetik, esateko, bueno, ez da, merkatua ez da helduko, ez, bueno, edo inkluso ez dugu heltzea nahi, eta beste apostu bat, zensu libreak horretarako aukera adidez emango luke. Beti... Supeditado, bai, bai, aspiratua, bai. Euskat, ekonomia sozialera aldatzaian erabiltzen dagoen marko triplearen... Nik horrela ingo nuke, bai. Gero orduan, a ber, ba, Microsoft euskaraz egotea ondo, pues ondo, baina... baina igual sustatu behar duguna beste goza da, gero posible, bueno, gero ikusiko dute, merkatua dagoela edo ez dagoela, baina egin behar dutela. Vale, orduan ere, hori ez, esan dugu errelato hori berandu iristen gehala gauzetara eta bai. Ondo pasa. Bai. Azken galdera da, eta baina ez dezu luzatu behar hontan, baina errelato hori badago berandu iristen gehana eta hori aurre egiteko modua da ere aurreratzea. Bai. Ez? Eta hor komunitate digitalen ikuspegitik eta hiperstizioari tokitxo bat eginez, zer nolako komunitateak sortuko die datorren urtetan edo nolakoa behar ditu? Bat aipatu da, pixkat ikerketarekin lotutakoa. Besteren bat okurritzen zaizu edo hola gairen batean hola teknologiari lotuta bai edo bai sortu beharko litzakena zerbait? Nitzako, osea, a ber, bakal jauren ideia hartuz, mito funtzionalak sortu behar dira, osea, mito funtzionala dio danean da praktikara bideratuko gaituzte mitoak, eta hor okurritzen zaidana da, hau aurretik pentsatzea, iristen den gauzak iritsi baino lehen pentsatuko duen jende talde iriki bat eta espazio bat sortzea ezinbestekoa iritzen zaidan. Ez akademiatik bakarrik, baizik eta akademia eta jende herritarrak, aktivistak, erabakigunetan daudenak, kooperatibetan daudenak, horien arteko, ez ez esango itzaspertua, baina hortan pentsatzen egongo den horretarako. Hori bai bada, eta gero badia gauza batzuk klabeak direnak, ez? Lotu daitezke burujabetzekin edo pentsamendu baia pixkat orokorragoa eta metaforikoagoa baino datorrenera prestatzeko eta da, bueno, ba, gauzak oso gaizki datoz, ez? Ba, bueno, eta ez dugu nahi etortzea, orduan, guazen proiektatzea etorriko ez balia bezala, baina aldi beran emango liguketena aukerak horiek antolatzeko, ez? Orduan, ba, teknologia, telekomunikazioak, energia, elikadura, dena, osasuna, eta teknologiarekin daukan harreman iriki eta sozial guzti hori, ez? Aplikatzeko aukera mateko. Hori. Igual, hezkuntzan ikusten da... Hezkuntzan. Proto... Hori da. Bueno, ba dago, ez? Hezkuntza librezale berez... Karo, hortik jaiotzen da. Zela ulertu daiteke, igual bertan da benetenek ez dute digitaletik ikusten ze, baina azkenean da behar badago digitala argia, bai. Ez? Eta horri erantzuta eta igual logika hori erabiltzea ere beharretik eta horretarako proiektuak. Beharretatik desira sortzea, nik esaten dut azken aldian hori, eta uste dut hori dala, zen gauza gehiena dira, inkuso desirak iruditzen zaizkiguna dira behar batetik abituta, baina konsciente o inkonscienteki. Baina hori, egingarria izatea edo gauzagarria, hori da importantea. Osa, zen utopiaren bizio faltsu bat ere badago, utopia totalitarioarena, en plan de, hau iritsiko da, ez dakize, ezin da izan, gehiago utopia, benez gaizki ulertutako gauza da. Ez dakit noiz gertatu da, baina distopiak sozializatu dutik. Utopia beti izan da egingarritasun maila bat zaukan zerbait. Sikiera virtuala den horretan. Virtuala esan lehen aipatutako horretan bezala. Utopia potentziarena. Irla sortzen da egiten denean kanala. Hori. Potentziarena. Esan beran, errealitate izan daitekena, ez errealitate izango ez dena. Bale, oso ondo. Baina galdera guztiei, osea, ez hemen zeuden ordenean, hori izan asmoa ere, baina galdera guztiei erantzun da. Osea,